This is JWP Radio, 1996 FM. Oil beat. Suka. Wszyscy patrzą w telewizor i mają za wiele dioptrii. Nie widzą dla siebie za wielu opcji. Zrywają filmy, zarywają nocki. Przesypiają dni życie, oddając bez emocji. Ja też mam zeza i często jest mi nie żal. Najchętniej bym wypłukał endorfiny i poleżał. Sam szedłem w ten labirynt, jak mam wyjść, nikt nie powiedział. Głową przebijam mury, z którymi co dzień się zderzam. Nie polegam na nikim, dziś mamy takie czasy. Każdy je inaczej widzi, tak jakby miał astygmatyzm. Dla siebie gram te gigi, mi nie trzeba aprobaty. Ale chciałbym was zobaczyć na przystankach naszej trasy. Chciałbym widzieć wszystko szerzej, ale ciągle robię zdjęcia. Jeśli możesz tu zobaczyć czegokolwiek, gdzieś nie zleżał. Kiedy idę po ulicach, to słyszę tu całe miasto. Tylko słyszę wszystko, widzę to moje bocianie gniazdo. Chciałbym widzieć wszystko szerzej, ale ciągle robię zdjęcia. Jeśli możesz tu zobaczyć czegokolwiek, gdzieś nie zleżał. Kiedy idę po ulicach, to słyszę tu całe miasto. Tylko słyszę wszystko, widzę to moje bocianie gniazdo. Każdy tutaj widzi tylko czubek swego nosa. Każdy chce się wybić, słucha tylko swego bossa. Nikt nie chce się tu sparzyć, koledzy, koleżanki. A ten boss ma wiele twarzy jak Sobieski albo Franklin. Wszyscy robią zeza i tylko co chcą to widzą. Władza ich prześwietla tak jak nocą noktowizor. Władza kocha rządzić, to nie pieprzone żarty. A podstawione pionki rozdają znaczone karty. Widzę wiele twarzy, gdy idę sobie przez deptak. Każdy o czymś marzy i depczą sobie po piętach. A na najwyższych piętrach skąpe garnitury. Miasto to makieta, rzeka i złote góry. Chciałbyś widzieć wszystko szerzej, ale ciągle robi zdjęcia. Nic nie możesz tu zobaczyć, czegokolwiek gdzieś nie zleża. Kiedy idę po ulicach, to słyszę tu całe miasto. Tylko słyszę wszystko, widzę to moje bocianie gniazdo. Chciałbyś widzieć wszystko szerzej, ale ciągle robi zdjęcia. Nic nie możesz tu zobaczyć, czegokolwiek gdzieś nie zleża. Kiedy idę po ulicach, to słyszę tu całe miasto. Tylko słyszę wszystko, widzę to moje bocianie gniazdo. Lewe oko na Maroko, prawe patrzy gdzieś na Kaukaz. Gdzieś nie wiadomo dokąd, wrażeń sobie sam dostarcza. Zwykłe życie nie wystarcza, to powtarza się jak mantra. Mówię celuj w środek tarczy, a nie wpadaj w środek szamba. Jeden idzie tu po sławę, drugi przyszedł tu po klops. Trzeci w ręku trzyma kamień, każdy mógł już zgubić trop. Parę bomb, parę minut, błędny wzrok na azymut. Nie mów hop, skurwysynu, wróg i tak czyha z tyłu. Snajper ze streetem wokół może cię ustrzelić. Zwłaszcza po zmroku, jak chodzisz na całą w bieli. Nawet jak z tym jesteście spokrewnieni. Niestety ślepy los ma zeza, ty tego nie zmienisz.